Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 24 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu, no i już widno, już od ponad pół godziny, no. W wielu miejscach pochmurno, deszczowo i burzowo, za oknem na Myśliwieckiej i jeszcze pogodne niebo, jeszcze słonecznie, choć można by powiedzieć już słonecznie. Bardzo nas cieszy taka pogoda, choć pan synoptyk zapewnia, że chyba wszyscy porówno dziś dostaną i chmury, i deszcz, choć pan synoptyk zapowiada już od wczoraj, że między innymi na Mazowszu ma kropić i padać możliwe przelotne burze. No jakoś się udało, może dziś też zobaczymy. Zaraz pana synoptyka o to zapytamy. Słońce z nami do 20:30, zatem jeszcze dzień, no, tak liczę, od wschodu do zachodu potrwa ponad 15 godzin. W sumie dzień potrwa 16. 16 godzin i 8 minut, ależ skrupulatnie wyliczone, ale to ten czas, kiedy najbardziej nas to cieszy. No tak powinienem się ugryźć w język, bo no, wiele osób czeka na to, aż tego dnia będzie przybywać i przybywać i przybywać. Tak może szybciusieńko powiem, tylko że jeszcze w ciągu miesiąca będzie przybywać, a później już no nic nie mówię. Imieniny. Joanny, Marii, Mileny i Zuzanny. Cieszmy się tym słońcem. Jak zwykle słońca bez końca życzymy dzisiejszym solenizantom, a o jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć. 144 dzień tego roku, środa 24 maja, 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Święta, dniu meteorologii. Pana synoptyka próbowaliśmy zmienić, tak troszeczkę porozmawiać. No i trzeba było, i trzeba było. I już bardzo proszę, choć obudność 100%, to jednak 14 stopni, no i przelotne opady, między innymi od pana Darka z Bolesławca, który już na nasłuchu, a również informacje, nie pada, a temperatura no taka, że 10 stopni, kłania się nisko znad szklanki kawy i melduje obudność pan Paweł z Łosic. Bardzo pięknie dziękujemy. No troszeczkę z tych 14-15 stopni nam brakuje do 30, ile to było? Do 32, tak jak wczoraj informował pan Piotr. no troszkę nabroiłem, bo mówiłem, że to 32 w ciągu dnia. Tak naprawdę w ciągu dnia to 40, ale 32, jak informował pan Piotr z samego rana, 32 to takie orzeźwiające. Choć, jak słyszeliśmy wczoraj, także nasz słuchacz dodawał, że właśnie niektórzy w sweterkach zwalczają poranny ziąb. 32 stopnie. A, nie dodałem, że to w Dubaju. No, to może akurat tam wybiera się nasza słuchaczka, która to wylicza, że nie 32, nie 40, a już 37. 37 dni do urlopu. No to takiego ziombu, że w sweterkach 32 z samego rana życzymy. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś w miarę pogodnie, no tam gdzie pogodnie to będzie się chmurzyć. No właśnie, bo w całym kraju ma się zachmurzyć i przelotnie padać. Miejscami możliwe burze z gradem, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 15 stopni na Pomorzu Zachodnim, 18-19 w centrum kraju, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 22. 16 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Ratownicy medyczni rozpoczynają protest. Mimo obiecanego wzrostu płac domagają się takich podwyżek jak pielęgniarki 1600 zł brutto po 800 zł przez dwa kolejne lata. Resort zdrowia proponuje połowę tej kwoty po 400 zł już od lipca. Dodajmy, w Polsce pracuje 12 tysięcy ratowników medycznych. Polska giełda świętuje 200-lecie istnienia. Z tej okazji wieczorem odbędzie się gala z udziałem prezydenta. Postanowieniem, przypomnijmy, księcia, namiestnika królewskiego, generała Józefa Zajączka. W 1817 roku powstała giełda kupiecka. Pierwsza sesja na polskiej giełdzie odbyła się w południe 12 maja 1817 roku w Pałacu Saskim w Warszawie i trwała godzinę. Mimo że powstała pod zaborem rosyjskim, miała istotny wpływ na kształtowanie się polskiej państwowości i rozwój gospodarki Królestwa Polskiego. Po upadku komunizmu giełda wróciła. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja w budynku, gdzie wcześniej mieściła się siedziba KC PZPR w Domu Partii. Obecnie giełda papierów wartościowych notuje łącznie ponad 850 spółek. Ich kapitalizacja przekracza 350 miliardów dolarów. W Warszawie dziś wieczorem rozpoczyna się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. W kinie Muranów widzowie będą mogli zobaczyć bezpłatnie ponad 30 filmów o tematyce żydowskiej z całego świata. Pokazom festiwalowym będą towarzyszyły dyskusje z autorami filmów. Bezpłatne wejściówki dostępne są w kinie Muranów. Z zagranicy MSZ będzie dziś kontynuował weryfikowanie informacji o kilku Polakach, którzy mieli zaginąć po poniedziałkowym zamachu terrorystycznym w Manchesterze. Wiadomo, że wśród blisko 60 poszkodowanych jest nasz rodak. Ranny mężczyzna przybywa w miejscowym szpitalu. Wielka Brytania podniosła wczoraj poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego możliwego poziomu krytycznego. Premier Theresa May oświadczyła, że rząd przeznaczy dodatkowe środki na działanie policji i służb. Na ulicach ma pojawiać się także wojsko. Nawet 100 tysięcy Holendrów może dziś wieczorem oglądać na telebimach w centrum Amsterdamu finałowy mecz Ligi Europy między Ajaxem a Manchesterem United. Władze miasta mimo poniedziałkowego zamachu w Manchesterze nie zrezygnowały z utworzenia specjalnej strefy kibica, a organizatorzy spodziewają się, że mecz będzie oglądało 100 tysięcy osób. Jeśli Ajax zwycięży, to władze miasta zorganizują jutro w tym samym miejscu uroczyste powitanie drużyny. Wówczas oczekuje się nawet 150 tysięcy kibiców. Donald Trump zostanie rano przyjęty w Watykanie przez papieża Franciszka. Amerykański prezydent wczoraj wieczorem wraz z małżonką przybył do Rzymu. Audiencja rozpocznie się rano i ma trwać pół godziny. Komentatorzy sądzą, że będzie dotyczyła głównie sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, a po audiencji Trump złoży kurtuazyjną wizytę prezydentowi Włoch. Od dziś do niedzieli kierowcy muszą liczyć się z gigantycznymi korkami w stolicy Niemiec i okolicach. Ostrzegają berlińskie zakłady komunikacyjne oraz niemiecki Automobil Club. Ma to związek z przedłużonym weekendem oraz wieloma imprezami organizowanymi właśnie w tych dniach w Berlinie i okolicy. W Niemczech jutro święto Wniebowstąpienia Pańskiego, dzień wolny od pracy, więc już od dziś będzie to dla obywateli tak zwany długi weekend. ADAC przewiduje, że w tych dniach codziennie na berlińskich i okolicznych drogach będzie przebywać po około 250 tysięcy pojazdów, co może doprowadzić do dużych utrudnień komunikacyjnych. Berlińskie zakłady komunikacyjne radzą kierowcom, by w tym okresie zrezygnowali z jazdy samochodem, przesiedli się do uruchomionych dodatkowo pociągów. Ważna informacja, czy z kraju, czy z zagranicy, na naszej antenie w serwisach informacyjnych, najbliższy już o 6 za 41 minut, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 19,5 minuty po 5. Szelest prasy to już za chwilę. I'm not sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's alright, yes it's alright. You know the best is over with no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your happier days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that that you've gone underground. Yes, you will. Yeah, you will. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever tame this thing away from you. Oh, no. Say I'm not a Ringo fan. If this was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you will. Yeah, you'll always be a Beatle till the world is gone. You'll always be a Beatle till the world is done. You'll always be a Beatle till the world is gone. Dwie minuty po godzinie 5:00, co w prasie dziś, między innymi śmierć Igora Stachowiaka i wypowiedzi szefa Komendy Głównej Policji, o tym między innymi w dzienniku, a w dzienniku także o tym, że Polska jest gotowa do zwiększenia swojego zaangażowania w wojnę przeciw państwu islamskiemu. Tak wynika z rozmów dziennika ze współpracownikami prezydenta. Prezydent jedzie na szczyt NATO i będzie chciał wysłać więcej myśliwców F-16 do walki z ISIS. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Z Pulsu Biznesu o tym, że 1/3 pracowników jest często rozpraszana przy wykonywaniu zadań służbowych. Tak wynika z danych, do których dotarł Puls Biznesu. Badanie Praca, Moc, Energia w polskich firmach przeprowadzone pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego dotyczy efektywności w miejscu pracy. No i wyniki wskazują, że spokój w pracy ma niecałe 8% kierowników, 20% osób na stanowiskach niekierowniczych. Większość, bo ponad 80% badanych odpowiedziało jednak, że z łatwością koncentruje uwagę na realizowanym zadaniu, chociaż jednocześnie połowa przyznała, że nie potrafi pracować bez ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej czy odbierania telefonów. 90 minut w pracy w ciszy i bez mail. O tym dziś Puls Biznesu. W tej gazecie także o tym, że samorządy zaplanowały, że wydadzą w tym roku na inwestycje ponad 50 miliardów złotych. To 44% więcej niż przed rokiem. A tegoroczny plan wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego jest drugim co do wysokości w historii danych, która sięga roku 2003. O tym, jak samorządy ruszają z inwestycjami, dziś w Pulsie Biznesu. No jeszcze Rzeczpospolita o tym, że za długi i z przekrzywiającym się orłem łańcuchy dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego idą do kosza. Niespełna rok temu, po blisko rocznych konsultacjach, MSWiA wydało rozporządzenie w sprawie nowego łańcucha z orłem dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego. Dziś trzeba go zmienić. Powodem jest rozwiązanie kwestii niewłaściwego układania się łańcucha na ramionach osób noszących. Czytamy w artykule. Źle się nosił, orzeł się przekrzywiał, co nie tylko przeszkadzało w pracy, ale też ośmieszało powagę urzędu. Odesłaliśmy nowe łańcuchy do Mennicy Polskiej, w której zostały zamówione. Wypowiada się kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i wiceprezes Urzędu Stanu Cywilnego Rzeczpospolitej. Według tejże gazety problem pojawił się na etapie produkcji. Okazało się, że aby łańcuch dobrze się układał, konieczne jest dodatkowe potrójne ogniwo. Niestety tego nowy wzór nie przewidział. Insygnia dla urzędników okazały się bublem. I o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły. Oczywiście do gazet będziemy wracać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00 wielokrotnie. Także te najnowsze informacje w serwisach informacyjnych. No a za godzinę pierwsze strony gazet już teraz polecamy i zapraszamy. 25 minut po godzinie 5:00. Monika Brodka, a za chwilę kalendarium, również to muzyczne. I got a pretty name. alternatywne podejście do poranka. A delikatnie? Miało być delikatnie i spokojnie. Czemu się dzisiaj tak ślimacze? Wstając z łóżka, zastanawia się pani Ania. Już odpowiadam. Tak, tak, z kalendarza świąt osobliwych. Dziś dzień ślimaka. Uważaj. W 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik, był astronomem, matematykiem, ekonomistą i lekarzem. To pierwsza data teraz w kalendarzu. Przypomnijmy, że w 1510 roku Kopernik osiadł we Fromborku, gdzie prowadził badania astrologiczne, pracował nad swoim głównym dziełem o obrotach sfer niebieskich, a w pracy tej udowodnił prawdziwość heliocentrycznego modelu świata. Zresztą też sformułował prawo ekonomiczne o wypieraniu lepszego pieniądza przez gorszy. A tak zachęcam również do słuchania informatora ekonomicznego, to po 9.30. Rok 1609 to nieformalne przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Wówczas Zygmunt III Waza opuścił wraz z żoną i z rodziną Wawel. W 1686 roku urodził się Gabriel Daniel Fahrenheit, niemiecki fizyk. Był mieszczaninem gdańskim. Około 1709 roku osiadł w Holandii. Zajmował się wyrabianiem termometrów. Pierwszy zastosował rtęć do pomiaru temperatury, a w 1725 roku ogłosił własną skalę temperatury. Zmarł w 1736 roku. Rok 1844. Przesłanie przez amerykańskiego wynalazcę Samuela Morsa pierwszej wiadomości za pomocą telegrafu. To było z siedziby Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na Kapitolu do Baltimore. Rok 1844. 77 lat temu urodził się Josif Brodski, pisarz i poeta rosyjski. Zmarł w 1996 roku, a 14 lat temu, w roku 2003, zmarła Irena Jurgielewiczowa, powieściopisarka, pedagog, autorka wielu książek dla młodzieży. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1974. 43 lata temu zmarł Duke Ellington. We'll be right back.

with that Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. Na 16.6. ubiegłoroczny laureat Literackiej Nagrody Nobla. Dziś Bob Dylan kończy 76 lat. Również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa, te pogodowe i drogowe, czyli jak na razie pogodnie, a później deszcz, przelotne opady, to jeśli rowerkiem do pracy, to błotniki w kieszeni. Inaczej się nie uda. Nie uda się odwrotnie. Z pozdrowieniami od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. To z Płocka informacje także od pana Tomka z Katowic, który to dla budzikowego grona parzy codziennie kawę. Środa. Już za parę dni. Już za niecałe 2 miesiące. Tak, odliczanie do urlopu. No tylko wspomniałem, dla niektórych 37 dni. A szybciusieńko minie ten nieco ponad miesiąc i już będą wakacje. Tego by to szybciusieńko minęło, życzymy. Na kwadrans przed 6:00 jeszcze jedna data urodzinowa w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że brytyjski muzyk, gitarzysta, klawiszowiec, kompozytor, także producent muzyczny, członek Dire Straits, Guy Fletcher, kończy 57 lat. Ja wiem, ja to rozumiem. Tak, można jechać do roboty. Państwo chwalą, chwaleni jesteśmy za muzykę. Dire Straits zawsze z samego rana bardzo dobrze robi w drodze do pracy. 11 minut przed godziną 6, a między innymi w drodze do roboty z Przełęczy Woliborskiej jadący ratownik medyczny. Gorąco pozdrawia, bardzo serdecznie dziękujemy. No i także prosi o uściski dla rekina z Messyny. No, oczywiście, pamiętamy o tym, że to pierwszy triumf w Giro d'Italia. Vincenzo Nibali długo oczekiwany przez Włochów na zwycięstwo swojego reprezentanta w setnej edycji wyścigu Giro d'Italia. Udało się na 16 etapie, właśnie wygrał Vincenzo Nibali, czyli ten rekin z Messyny. O tym pewnie w serwisie sportowym będzie po godzinie 7. Sygnały od państwa także te pogodowe. No mówiłem, pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że się zachmurzyło się na wsi mazurskiej. A jeszcze pani Justyna też kawowo gorąco pozdrawia z samego rana i dodaje do dnia kalendarza świąt osobliwych, to za chwilkę o tym. Środa, 24 maja przed nami. Dziś Joanny, Marii, Mileny i Zuzanny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie po 20:30, więc jeszcze 15 z okładem zostało, jeśli chodzi o długość dnia. Pani Justyna o tym, że wczoraj dzień żółwia, dziś dzień ślimaka. No tak się to poukładało. Jeszcze pan Tomek, czy ktoś pamięta postać ślimaka Maćka? A pewnie, że pamiętamy i zupełnie rozumiem te Andaluzje, jeśli chodzi o nasze muzyczne spotkania i to, po co sięgamy z samego rana, myślę o rozbudzających nagraniach. Gorąco pozdrawiamy ślimaka, czyli Maćka Starostę, perkusistę AC Drinkers. Proszę bardzo. Trójkowy budzik. Your finger in my pocket. It's gonna take some time to make my world a racket. Your tongue will make me happy, you know. I think it's more than a crime. More than a crime to forget. take some time to make my brain go insane. You're looking for an idiot like me. I hope it makes you proud. Pan Jacek dodaje, taki dzień ślimaka to ja lubię po dniu żółwia. No, zobaczymy, co będzie jutro. Zachęcam do pozostania z nami przez cały czas. Za cztery, no niecałe już, za trzy minuty o szóstej serwis po wiadomościach, poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo za dziś. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. A no, do usłyszenia. Breakout. Hej. Dał mi wreszcie spokój, hej.